ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 14 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jest projekt rezolucji Europarlamentu w sprawie wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze. Mowa w nim o zbrodni wojennej. Poprawia się stan zdrowia papieża Franciszka. W najbliższych dniach wyjdzie z kliniki Gemelli. Trasa koncertowa Lata z Radiem wraca w pełnym wymiarze po przerwie spowodowanej pandemią. Wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze to akt terroryzmu i zbrodnia wojenna, napisano w projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała dokument uzgodniony w negocjacjach między frakcjami, który jutro zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej w Strasburgu. Tymczasem do 6 wzrosła liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych powodzi po wysadzeniu tamy w gminie Choła-Prysteń w okupowanej części obwodu chersońskiego. Mieszkańcy potrzebują wody pitnej, żywności, suchych ubrań i środków higieny osobistej. Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki odwiedził Cherson. Spotkał się z władzami obwodu, który ucierpiał w wyniku powodzi spowodowanej wysadzeniem zapory na Dnieprze. W rozmowie z Polskim Radiem dyplomata ocenił, że katastrofa będzie miała wieloletnie negatywne skutki. Jak dodał, objęty powodzią region potrzebuje pomocy. O szczegółach Paweł Buszko. Ambasador Bartosz Cichocki podkreślił, że w Chersoniu i obwodzie chersońskim woda opada, ale problemy wywołane powodzią nie maleją. Woda opada, ujawniając coraz więcej ciał, ludzi, zwierząt. Woda wymyła cmentarze, kanalizacje. Jest groźba rozprzestrzeniania się cholery. Jest mnóstwo bezdomnych zwierząt. Dyplomata uczestniczył w przekazaniu przez Dominikanów transportu pomocy z Polski. Pomoc jest bardzo potrzebna. Tam ludzie stracili wszystko. Potrzebne jest wszystko. Od obuwia, przez skarpetki, po pralki, kuchenki, łopaty, taczki. Na prawym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim wciąż zalanych jest 28 miejscowości. Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież w najbliższych dniach opuści klinikę Gemelli, poinformowało o tym biuro prasowe Watykanu. W krótkiej nocie dyrektor biura Matteo Bruni napisał, że papież dobrze wypoczął tej nocy, a ekipa lekarzy opiekujących się papieżem poinformowała, że pooperacyjna rekonwalescencja przebiega prawidłowo i bez żadnych komplikacji. W związku z tym przewidują, że w najbliższych dniach Franciszek wróci z kliniki Gemelli do Watykanu. Papież od kilku dni odżywia się normalnie i nie gorączkuje. Przed posiłkiem udał się do kaplicy w swoim prywatnym szpitalnym apartamencie, modlił się i przyjął Eucharystię. Papież ubiegłej środy przeszedł 3,5-godzinną operację jamy brzusznej z powodu bolesnej przepukliny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. PKP Polskie Linie Kolejowe apelują do kierowców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy przekraczaniu torów kolejowych i pokazują skutki braku rozwagi. W Warszawie przeprowadzono symulację zderzenia lokomotywy z samochodem osobowym. Pokazano także, co robić, gdy pojazd utknie między zamkniętymi rogatkami. Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK powiedział, czego kierowca nie powinien robić. Nie siedzimy w samochodzie, bo to narażamy siebie i tych, którzy siedzą w samochodzie, na utratę życia. I też nie wykonujemy jakichś dziwnych manewrów samochodem pomiędzy rogatkami, czy pomiędzy, kiedy już one się zamkną, bo to często kierowcy popełniają taki błąd, że wykonują właśnie manewry, próbują ustawić samochód wzdłuż przejazdu, wzdłuż rogatki, natomiast nigdy tego nie robimy, jak najszybciej wychodzimy poza tą strefę niebezpieczną. Według statystyk PKP PLK za 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiadają kierowcy samochodów. Po pandemicznej przerwie powraca pełnowymiarowa trasa koncertowa Lata z Radiem. Kultowa audycja radiowej Jedynki rozpoczyna się za tydzień, tradycyjnie w pierwszy dzień lata. A pierwsze koncerty z udziałem gwiazd rozpoczną się 24 czerwca. 30 lipca w Giżycku wystąpi Karolina Lizer. To będzie mój pierwszy występ z okazji właśnie Lata z Radiem, a po drugie, no to są moje rodzinne strony, więc to jest najpiękniejsze miejsce, w którym bym mogła zacząć tą przygodę. Dla mnie osobiście to jest wielki zaszczyt. Zaprezentuję mój autorski repertuar, to będą moje piosenki, większość z mojej najnowszej płyty Onyx, w tym znana szerokiej publiczności oczywiście Czysta Woda, no bo na Mazurach Czysta Woda musi wybrzmieć, ale też będą piosenki pisane przeze mnie o Mazurach, bo ja jestem z Mazur i kocham Mazury. Trasa rozpocznie się 24 czerwca w Poddębicach. W sumie ekipa jedynki będzie w 10 miejscach. Między innymi w Toruniu, Węgorzewie, Międzyzdrojach i Przemyślu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oby tylko pogoda dopisała. Tego życzymy, a co w najbliższych godzinach? Wieczorem zachmurzy się, nocą będzie padał deszcz, zwłaszcza na północnym i środkowym wschodzie. Natomiast we wschodniej połowie kraju popada najmocniej i tam możliwe burze. Nocą od 7 stopni na Pogórzu, 9 na Pomorzu, do 14 na zachodzie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze. Najmniej opadów na zachodzie, najwięcej na północnym wschodzie. No a wiatr północny i wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 18 stopni w górach i nad morzem, około 22 w centrum, do 24 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. się rozpędził perkusista, już reszta muzyków, wokalista, poszli sobie do domu, on jeszcze tam swoje. No dobrze, dobrze, Manic Street Preachers na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, zapraszamy do trójki. Środa, 14 czerwca, 165 dzień tego roku. Słońce dziś obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie o 21. Absolutnie jedne z najdłuższych dni w roku. Ten dzisiejszy potrwa prawie 17 godzin. No a tak zliczając minutka do minutki, 16 godzin i 48 minut. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Dziś także Światowy Dzień Krwiodawcy. O tym jeszcze będziemy mówić. Nie trzeba w połowie czerwca o deszcz prosić, i tak sam przyjdzie, jak zaczniemy kosić. Mądrość ludowa na dziś sprawdza się jak nic. W prognozie pogody słyszeliśmy przed chwilą. A my niezmiennie słońca bez końca życzymy dziś Elizy, Elwiry, Alojzego, Metodego i Walerego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Minut po godzinie 15. Chris Kapp w audycji popołudniowej. Jak mówiliśmy w serwisie informacyjnym, trudna sytuacja na Ukrainie. Woda w obwodzie chersońskim opada, ukazując rozmiar strat po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. Mieszkańcy zalanych terenów czują strach, ale się nie poddają. Chcę, żeby dorosła i żeby wszystko było dobrze. To jest nasz kraj, wkrótce go odbudujemy. Jeśli tego nie zrobimy, wszystko umrze. Wypędzimy Rosjan, odbudujemy kraj, wszystko znów będzie dobrze. O pracy wolontariuszy, o sytuacji powiedzian powiemy po godzinie 16. Z pogody to może być najgorętszy rok w historii pomiarów. Naukowcy już mają 100% pewność, że rozpoczęło się El Niño, zjawisko objawiające się wyższą niż zwykle temperaturą nad Pacyfikiem, a skutkiem mogą być rekordowo wysokie temperatury. O tym także dziś w audycji popołudniowej. Tymczasem europarlamentarzyści głosowali w sprawie aktu o sztucznej inteligencji. Dokument reguluje korzystanie z tejże właśnie w Unii Europejskiej. Po co takie regulacje? Pozwoli nam to uniknąć scenariusza chińskiego, w którym tego rodzaju narzędzia mogą być w łatwy sposób używane do manipulacji czy do sterowania nawet społeczeństwem. A kontrowersję wzbudziła poprawka dotycząca inwigilacji biometrycznej. O tym powiemy jeszcze przed godziną 16. Jak się okazuje, ponoć bardzo tanio można w sieci kupić usługi dezinformacyjne. Z badań na to wynika, że platformy społecznościowe coraz gorzej radzą sobie z blokowaniem fałszywych informacji. O tym powiemy także w naszym cyklu News albo Fake News. Będziemy rozprawiać się także i z tą rzeczywistością dotyczącą fałszywych informacji. No a to prawda, od stycznia do maja fotoradary w Polsce uchwyciły ponad 300 tysięcy przekroczeń prędkości. To o 1/4 mniej niż w zeszłym roku. O 1/3 z kolei spadła liczba przypadków przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km na godzinę. Zresztą chyba widać to na drogach. Widać i to bezpośrednio w obszarach zabudowanych, że kierowcy bardzo znacznie wyhamowali. Ma pan poczucie, że na drodze jest bezpieczniej, że jest mniej wariatów? Nie. Co innego Inspekcja Transportu Drogowego, która przekonuje, że to efekt surowszych kar. Z państwa obserwacji udało się utemperować piratów drogowych. Widać, że kierowcy jeżdżą wolniej, nawet zaryzykuje zgodnie z przepisami, choćby w obszarze zabudowanym. Proszę dać znać 2 2 7 3. A już za chwilę stacje krwiodawstwa przypominają o brakach krwi i szczególnym zapotrzebowaniu na wakacje. Jak świętować dzisiejszy Dzień Krwiodawcy? Proste. O tym powiemy za chwilę. gossip w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 20 minut po godzinie 15. No, krew to dar życia. To hasło jest obecne w naszej codzienności, jednak zazwyczaj przypominamy sobie o nim, gdy ktoś nam bliski takiej właśnie pomocy potrzebuje. O oddawanie krwi codziennie apelują regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szczególnie dziś, gdy obchodzimy właśnie Światowy Dzień Krwiodawstwa. Na jednej z takich akcji w starej kopalni w Wałbrzychu był nasz reporter Bartosz Szarafin. Zbliżające się wielkimi krokami wakacje to szczególnie trudny czas dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Sezon wakacyjny to jest taki sezon, gdzie wzrasta też liczba wypadków, gdzie tej krwi potrzeba naprawdę dużo więcej. Wyjaśnia Elżbieta Kierzyk, dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Nie jest tak, że brakuje krwi we wszystkich grupach. Są sporadyczne dni, że na przykład brakuje nam 0 minus, A minus. A jakich grup najbardziej brakuje w danym momencie? Informacje na ten temat publikowane są na bieżąco na stronach regionalnych centrów. Prosimy, aby patrzeć na stan krwi, który jest zobrazowany na naszej stronie internetowej w postaci takich kropelek. Opisuje Wojciech Boniol. Każda grupa krwi to kropelka, która jest albo pusta, albo w jakimś stopniu zapełniona. I w tej chwili te grupy ujemne wołają, napełnijcie nas. No, już oddaję od paru lat, od 5 lat. Pomagam innym, tak? To jest najważniejsze, co nas kieruje. Niektórzy się boją, że... Się igły, ale igła też przecież nic strasznego, nie trzeba na tą igłę patrzeć, a można pomóc. Nie jest długo, przy oddaniu krwi pełnej to między 5 a 10 minut gdzieś tam się oddaje. U mnie czasami te 4 minutki zajdzie. Jak się dobrze człowiek nawodni. Powiedzieli pani Ewelina i Adrian, krwiodawcy. Jak zacząć? Co w ogóle trzeba wiedzieć, jak się przygotować? Zacznijmy w tym dniu od zjedzenia śniadania. O tym często nie pamiętamy. Nawadniamy się, pijemy więcej płynów już dzień wcześniej w dniu oddania krwi. I oczywiście kryterium zdrowia, to jest podstawa. Musimy być zdrowi, czyli jak mamy mocny katar bądź jakieś inne przeziębienie, no to niestety lekarz nas dyskwalifikuje, nie mówiąc już o chorobach poważnych. Krwi nie da się naoddawać na zapas. Nie, nie da się. Krew jest ważna tylko i wyłącznie 42 dni. Jeżeli mówimy o płytkach, które produkujemy z tej pobranej krwi, one są ważne tylko 5 dni. Czyli to jest bardzo krótki okres czasu, żeby móc uratować komuś życie. Krew jest w medycynie coraz ważniejsza, nie tylko do ratowania osób po wypadkach. Tych wszystkich składników potrzebują zarówno chorzy onkologiczni, bo to jest dosyć duża grupa u nas, naszego społeczeństwa, która wymaga systematycznego leczenia krwią. To są też zabiegi operacyjne, to są dzieci z niską masą urodzeniową, które też potrzebują. To są kobiety, które po porodzie straciły dosyć duże ilości krwi. Schorzeń jest coraz więcej, które wymagają leczenia krwią, bo wiąże się to z naszym rozwojem medycyny. Konsekwentni krwiodawcy oddają krew przez cały rok. Od lat robi to m.in. pan Janusz Grodzki i inni członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi DAR przy Wałbrzyskiej Koksowni. Ja na przykład jestem dawcą od 75 roku. Ja jestem całe życie społecznikiem, zawsze chciałem jakoś pomagać. Ile pan przez te lata tej krwi oddał? Liczył pan kiedyś? No, mam takie zaświadczenie z krwiodawstwa, dokładnie 70 litrów, 140 mililitrów. Tutaj te niektóre osoby, które dzisiaj otrzymają odznaczenia za to oddanie ponad 20 litrów, to są na początku drogi tak naprawdę, chociaż już kilka lat oddają. Kolega ma 85 litrów. Dużo takich dawców jest, którzy mają 30, 20. Dużo oddają. Oddając tą krew, możemy komuś podarować kolejne dni w zdrowiu, kolejne zdrowe wakacje, dlatego to jest tak ważne, a przynosi tym dawcom, myślę, olbrzymią satysfakcję. Przypomniała Karolina Stefańska. A my pamiętajmy, że krew można oddawać cały rok. A szczegółów na temat oddawania krwi i wiążących się z tym korzyści można szukać na stronach regionalnych centrów. Centra, jak wiemy, mają też często tak zwane krwiobusy do akcji wyjazdowych, z pomocą których wyjeżdżają, organizując zbiórki krwi poza swoimi siedzibami, głównie w większych miastach. Dziś dzień światowy, dzień krwiodawstwa. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale to myślę nigdy dość, by pochwalić się. Czekamy na państwa sygnały ku inspiracji pozostałych. 2 2 7 3. Możesz pogadać drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś miękkim, takim pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy.

Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. I o 15.30 sprawdzamy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. A wie to Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzieje się na autostradzie A1 między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód w miejscowości Wieszowa po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Dwoma pasami w kierunku Gorzyczek nie przejedziemy. To 14 km autostrady A1. Na ekspresowej 19C to już między węzłami Niedrzwica Duża i Wilkołaz w Sobieszczanach Kolonii dechował samochód osobowy. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej, a teraz mamy blokadę prawego i awaryjnego pasa w stronę Rzeszowa. Po pożarze ciężarówki z kolei na ekspresowej 7C między węzłami Skarżysko-Kamienna Zachód i Północ jest blokada w stronę Warszawy. To 50 km trasy S7 i tak będzie co najmniej do godziny 17. A na ekspresowej 5C przed chwilą wystrzeliła opona w busie między węzłami Bydgoszcz Zachód i Maksymilianowo w Tyryszczynie. Teraz nad morze do Gdańska. Jeden z pasów jest zamknięty. To 61 km S5. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. W katedrze w Mediolanie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego, który zmarł w poniedziałek w wieku 86 lat. Ceremonia ma charakter państwowy, a we Włoszech obowiązuje żałoba narodowa. Żaden włoski polityk w ostatnich dekadach nie miał tak podniosłego pogrzebu. Na mszę przybyli m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, a także wielu ministrów i polityków różnych opcji. Jest także premier Węgier, Viktor Orban. Wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze to akt terroryzmu i zbrodnia wojenna. Tak napisano w projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała dokument uzgodniony w negocjacjach między frakcjami, który jutro zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej w Strasburgu. Z powodu opóźniania decyzji o przyjęciu Szwecji do NATO przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu zablokował sprzedaż broni Węgrom. Amerykanie stosunkowo rzadko podejmują taką decyzję. Pakiet amerykańskiego uzbrojenia miał kosztować ponad $700 milionów. Zawiera m.in. 24 baterie wyrzutni rakiet HIMARS. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził dostawy pojazdów minowania narzutowego Baobab-K oraz kaset minowych i min przeciwpancernych dla polskich sił zbrojnych. Prawdopodobnie pierwsze 24 zestawy pojazdów pojawią się na wyposażeniu Wojska Polskiego szybciej niż przewidywano. Pojazdy są w całości efektem polskiej myśli technicznej. Pełny serwis Trójki o 16. A to już za niecałe 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od wydarzeń na żywo. Hubert Hurkacz nie mógł się chyba doczekać tej zmiany. Wreszcie zakończył się sezon na Mączce i tenisowy świat na jakiś czas przetransferował się na nawierzchnię trawiastą. Zwieńczeniem tej rywalizacji będzie oczywiście Wimbledon. Na razie zaczynają się turnieje rozgrzewkowe przed imprezą przy Churchill w Londynie. Nasza męska rakieta numer 1 teraz gra właśnie spotkanie drugiej rundy na turnieju ATP w Stuttgarcie. W pierwszej rundzie Hurkacz miał wolny los. Teraz mierzy się z Japończykiem Yosuke Watanukim i rywal wygrał pierwszy set do 4, drugi po tiebreaku dla Hurkacza, w trzecim decydującym mamy remis po 5 w gemach. Teraz piłka. Znamy kalendarz PKO Ekstraklasy na nowy sezon. Rozpocznie się 21 lipca, runda jesienna zakończy 18 grudnia. Rozgrywki zostaną wznowione 9 lutego, potrwają do 25 maja. W pierwszej kolejce ekipy Beniaminków na własną prośbę rozegrają spotkania na wyjeździe. ŁKS Łódź w Warszawie z Legią, Puszcza Niepołomice w Łodzi z Widzewem, Ruch Chorzów w Lubinie z Zagłębiem. A propos Zagłębia, to w trykocie tego klubu nie zobaczymy już Łukasza Łakomego. Dla utalentowanego 22-letniego pomocnika zrobiło się za ciasno w kraju i podpisał 5-letni kontrakt z mistrzem Szwajcarii Young Boys Berno. Lechia Gdańsk, jak wiadomo, po 15 sezonach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym spędzi kolejny w Fortuna pierwszej lidze. O powrót do Ekstraklasy ma zadbać nowy trener biało-zielonych. Został nim prowadzący ostatnio 100 mil Olsztyn Szymon Grabowski. To, co się działo w ostatnich tygodniach, szczególnie dniach, dużo mnie kosztowało, ale dużo takiej pozytywnej energii. Chcę powiedzieć, że jestem niezmiernie szczęśliwy, a wręcz dumny, że dzisiaj mogę tutaj stać przed Państwem w roli pierwszego trenera tak zasłużonego klubu, jakim jest Lechia Gdańsk. Zrobię wszystko, żeby kibice Lechii Gdańsk byli dumni z tej drużyny. Stwierdził po nominacji Szymon Grabowski. Największe trenerskie osiągnięcie notował w Rzeszowie. Z Resowią zaliczył w 3 sezony 2 awanse, najpierw do drugiej, potem do pierwszej ligi. Jeszcze jeden wątek piłkarski w tym serwisie. Orle Greenfeld z Izraela poprowadzi piątkowy towarzyski mecz naszych piłkarzy z Niemcami na PGE Stadionie Narodowym. W meczu Hurkacza z Japończykiem Watanukim rywal wygrał tego gema kolejnego i prowadzi 6-5. Polak serwuje, żeby pozostać w spotkaniu. Mówimy o trzecim decydującym secie w drugiej rundzie turnieju ATP w Stuttgarcie. Sponsorem audycji był Orlen. Wieczorem zachmurzy się, nocą będzie padał deszcz, zwłaszcza na północnym i środkowym wschodzie, natomiast we wschodniej połowie kraju nocą popada najmocniej, tam też możliwe burze. Nocą od 7 stopni na Pogórzu, 9 na Pomorzu, do 14 na zachodzie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, najmniej opadów na zachodzie, najwięcej na północnym wschodzie. A jutro wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach, do 70 km na godzinę. Jutro od 18 stopni w górach i nad morzem, 22 w centrum, do 24 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty 16 mówiliśmy o tym, że od stycznia do maja fotoradary uchwyciły ponad 300 tysięcy przekroczeń prędkości. To o 1/4 mniej niż w roku ubiegłym. O 1/3 z kolei spadła liczba przypadków przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Zresztą to chyba widać na drogach. 2 dwójki i 7 trójek. Czy należy się cieszyć z tego, że mamy prawie 100-letniego kierowcę w swojej miejscowości, który jak z żoną jedzie, to jedzie maksimum 20 km na godzinę i tamuje cały ruch wersji. Bezpiecznie? Bezpiecznie. Powoli? Powoli. Do celu. Wszystkiego dobrego życzymy. Z Państwa obserwacji udało się utemperować piratów drogowych. Widać, że kierowcy jeżdżą wolniej, być może nawet zgodnie z przepisami, jak mówiłem, w obszarze zabudowanym. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. Za 23 minuty 16, teraz Kings of Leon. Call. to be there. Słuchając Państwa audycji, przed chwileczką miałem oszołoma na rejestracjach szydłowieckich białym golfem. Wyprzedzał na podwójnej i ciągłej. Także chyba według mnie to się nic nie zmieniło. Dziękuję, do usłyszenia. Mówił Darek. Bardzo dziękujemy, panie Darku. Ja mam takie wrażenie z obserwacji z dróg, że chyba ci piraci przesiedli się do lepszych, większych, przede wszystkim droższych aut. Takie mam wrażenie, proszę skorygować. 2 2 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Za 19 minut 16. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej ważne sprawy zagraniczne. Szwecja zaczęła ekstradycję obywateli Turcji poszukiwanych przez władze w Ankarze. Wcześniejszy brak takich działań doprowadził do poważnego spięcia szwedzko-tureckiego, a Turcja wciąż nie dała zgody na rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie o Szwecję. No a dziś w Ankarze kolejne rozmowy dyplomatów ze Szwecji i Turcji, ale turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan stawia władzom w Sztokholmie kolejne żądania i sugeruje, że nie mają co liczyć na zakończenie procesu akcesyjnego do NATO przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Szwecja stara się o akcesję do NATO od ubiegłego roku. Wniosek o członkostwo złożyła wspólnie z Finlandią w maju 2022 roku, tuż przed szczytem sojuszu w Madrycie. Wtedy przywódcy wszystkich państw członkowskich wstępnie zatwierdzili rozszerzenie NATO, ale wszystko musiały jeszcze ratyfikować krajowe parlamenty. Choć minął już prawie rok od tamtych wydarzeń, prezydent Turcji Recep Erdoğan dotąd nie skierował jednak do parlamentu swojego kraju ustawy w sprawie akcesji Szwecji do NATO. Rozszerzenia sojuszu o ten kraj nie ratyfikowały też dotąd Węgry, ale otwarcie mówią, że zrobią to zaraz po tym, jak dokona tego Turcja. Szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billström, który był w tym tygodniu w Warszawie, żalił się na tę sytuację. 29 państw członkowskich z 31 wyraziło już do tej pory zgodę na przystąpienie Szwecji do NATO, a Szwecja jest gotowa, by być aktywnym i lojalnym członkiem sojuszu i zwiększać jego bezpieczeństwo od pierwszego dnia członkostwa. Będziemy wnosić wkład zarówno w ochronę wschodniej flanki NATO, jak i krajów bałtyckich poprzez operację Air Policing oraz inne operacje. And other operations. Turcja nie ratyfikowała w zeszłym roku szwedzkiej akcesji do NATO, bo domagała się, aby władze w Sztokholmie zaczęły jej wydawać tureckich obywateli, głównie kurdyjskiego pochodzenia, którzy są oskarżani przez władze w Ankarze o wspieranie terroryzmu. Ale dla Szwecji byli to jedynie działacze polityczni, którzy dostali azyl. Ostatecznie Szwecja zmieniła jednak swoje prawo tak, że definicja terroryzmu została rozszerzona. Nowelizacja weszła w życie 1 czerwca. Doszło już też do pierwszych trzech ekstradycji, a dwie kolejne są bliskie realizacji. Ale prezydent Turcji oświadczył dziś w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie rządowego samolotu wracającego z Azerbejdżanu, że to zbyt mało. Erdoğan stwierdził, że nie będzie szybkiej zgody na akcesję Szwecji do NATO, jeśli ekstradycji nie będzie więcej. A ponadto postawił nowy warunek. Rząd Szwecji ma zakazać Kurdom demonstrowania pod turecką ambasadą w Sztokholmie. Bez tego na lipcowym szczycie NATO w Wilnie nie będzie mowy o rozszerzeniu sojuszu o Szwecję, powiedział Erdoğan. A turecki politolog, profesor Hüseyin Baci, nie spodziewa się, by Erdoğan zmiękł. Zostało już bardzo mało czasu do szczytu NATO w Wilnie. Szwecja zaczęła mięknąć zbyt późno. Ponadto te ostatnie ekstradycje to jest wybieg władz Szwecji. Ci wydawani obecnie do Turcji ludzie to są co prawda zwolennicy uznawanej przez władze tureckie za organizację terrorystyczną partii pracujących Kurdystanu, ale ich ekstradycje są oparte o inne zarzuty. Jeden ma w Turcji wyrok za posiadanie hurtowej ilości marihuany, drugi za drobne oszustwa. To nie są więc działania w oparciu o znowelizowane szwedzkie prawo antyterrorystyczne. Ponadto to są osoby bez znaczenia dla kurdyjskiej diaspory w Szwecji. Tych, których Erdoğan naprawdę chciałby zamknąć w Turcji do więzienia, Szwecja dotąd nie wydała. I bez tego nie będzie jej wstąpienia do NATO. Aby z powodu szwedzko-tureckich sporów nie blokować akcesji Finlandii do NATO, zdecydowano się na rozdzielenie dwóch skandynawskich państw. Finlandia dołączyła do sojuszu na początku kwietnia. I teraz razem z innymi sojusznikami naciska na Turcję, aby odpuściła Szwecji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał o tym telefonicznie z prezydentem Turcji tuż po tym, jak pod koniec maja Erdoğan uzyskał w wyborach kolejną prezydencką kadencję, co przypomniała rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre. Szwecja wypełniła swoje zobowiązania, jakie złożyła wobec Turcji na ubiegłoroczny szczycie NATO w Madrycie. Zaostrzyła swoje przepisy antyterrorystyczne. Czekamy w sojuszu na Szwecję, bo to będzie silny partner, który w pełni podziela nasze wartości i wzmocni bezpieczeństwo w Europie. Wierzymy, że Szwecja stanie się członkiem NATO tak szybko, jak to możliwe. Część komentatorów wskazuje, że w całej tej sytuacji może też wcale nie chodzić o Szwecję. Turcja od lat usiłuje bowiem zakupić amerykańskie myśliwce piątej generacji F-35, ale Waszyngton odmawia ich sprzedaży, bo obawia się zbyt bliskich relacji Turcji z Rosją. Być może taki właśnie kontrakt byłby

I tak to z piżamą porno dojechaliśmy do ezoterycznego Poznania na 10 minut przed godziną 16. Tak myślałem, że to się stanie wcześniej czy później. Już nie będzie mogła działać tak swobodnie i zdobywać internetu oraz świata bez ograniczeń. Sztuczna inteligencja została dziś, proszę Państwa, uregulowana przez, a jakże, Parlament Europejski. O szczegółach Paweł Turski. Przyjęty przez Parlament Europejski AI Act, czyli akt o sztucznej inteligencji, to jasny sygnał, że nowa technologia ma być ukierunkowana na człowieka i ma być godna zaufania. Po prostu sztuczna inteligencja opracowywana i wykorzystywana w Europie ma być w pełni zgodna z prawami i wartościami Unii, mówił na konferencji prasowej po przyjęciu aktu Benifei Brando z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją muszą być traktowane poważnie. Technologia ta może bowiem wpływać bez naszej świadomości na to, kogo wybierzemy przy urnie. Może nadzorować nas biometrycznie, może też oceniać nasze emocje. A tego w demokratycznym świecie nie chcemy. Ten akt tego zakazuje. Oczywiście akt nie zamyka prac nad ograniczaniem sztucznej inteligencji. Ta się ciągle rozwija. Musimy mieć oczy szeroko otwarte. We need to keep our eyes open. Sztuczna inteligencja zgodnie z założeniami przepisów ma po prostu nie wyrządzać nam krzywdy. Te regulacje mają na celu określenie pewnych ram zachowania sztucznej inteligencji analogicznych do ram zachowania, których oczekujemy od ludzi. Mówi profesor Krzysztof Jasem, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Również ta uchwała mówi o takich systemach, które wzbudzają obecnie najwięcej emocji, czyli systemach generujących treści, takich jak GPT Chat. Dostawcy treści, takich właśnie jak Chat GPT, mają obowiązek informować o tym, na jakich danych zostały te ich systemy wytrenowane. I tu dochodzimy do zapisu, który może nieść za sobą negatywne skutki dla użytkowników korzystających z najbardziej znanej zdobyczy sztucznej inteligencji, czyli Chatu GPT. Firmy będą zmuszone do wycofania się z europejskiego rynku, ponieważ jest to wymóg, którego z jakiegoś powodu nie będą chciały spełnić. Tłumaczy Kacper Łukawski, prezes Fundacji AM Embassy. Dane, które zostały użyte do zasilenia tego rodzaju systemów, są tutaj kluczową rzeczą do ich nauczenia. CEO OpenAI otwarcie mówił o tym, że w przypadku wdrożenia tego aktu w Europie być może będą wycofywać się z europejskiego rynku. Nie powinniśmy się jednak tego ewentualnego wycofania z Europy bardzo obawiać, bowiem na naszym kontynencie są już tworzone podobnie działające systemy, które z chęcią przejmą udziały w rynku. Tak czy inaczej, co do zasady, mimo pewnych wątpliwości, AI Act trzeba docenić. Jest na pewno krok w dobrą stronę. Na pewno pozwoli nam to uniknąć scenariusza chińskiego, w którym tego rodzaju narzędzia mogą być w łatwy sposób używane do manipulacji czy do sterowania nawet społeczeństwem. Tego, czy na pewno uda nam się tego uniknąć, dowiemy się, gdy zakończą się negocjacje z państwami członkowskimi w sprawie ostatecznego kształtu AI Aktu. Przyjęcie przepisów przez Parlament Europejski jest bowiem tylko częścią legislacyjnej drogi. Do tego jakże gorącego tematu sztucznej inteligencji jeszcze będziemy wracać, no choćby w kontekście dezinformacji. Okazuje się, że bardzo tanio można kupić w sieci właśnie usługi dezinformacyjne. O tym powiemy jeszcze przed godziną 18, a po 18 w naszym cyklu News albo Fake News będziemy starać się rozstrzygać. A jakże, za 7 minut 16. Bye.